NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Aan het begin van de EU-top in Brussel over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft demissionair premier Rutte nogmaals benadrukt dat Gaza dringend behoefte heeft aan water en elektriciteit. Ook deed hij weer een beroep op Israël om humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Tegelijkertijd benadrukte Rutte dat de Israëlische operatie om Hamas uit te schakelen noodzakelijk is. De Europese Centrale Bank laat de recordrente van 4% voorlopig voor wat die is. Het is voor het eerst in ruim 2 jaar dat de rente niet wordt verhoogd om de inflatie in de eurozone tegen te gaan. Het wordt moeilijker om zonneparken aan te leggen op landbouw- en natuurgronden. De demissionaire ministers De Jonge en Jetten hebben daarover afspraken gemaakt met onder meer provincies, gemeenten en de waterschappen. Zonnepanelen moeten bij voorkeur komen op daken van bijvoorbeeld kassen, fabrieken of parkeergarages. De Italiaanse voetballer Sandro Tonali is 10 maanden geschorst vanwege gokpraktijken. Tonali is de duurste Italiaanse voetballer ooit. Speelt nu voor Newcastle, dat hem in de zomer voor 70 miljoen euro overnam van AC Milan. Bij die club gokte hij op eigen wedstrijden. En dat is verboden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat inmiddels 75 kilometer file, maar de meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Er zijn 3 uitzonderingen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten oponthoud tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp. De oorzaak is een aanrijding, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Bij Rotterdam is het ook al wat drukker, onder andere op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos ook 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag en we gaan weer beginnen aan ons vaste half uurtje economie hier op NPO Radio 1. Wist u dit eigenlijk? Op het moment dat je iemand een euroteken laat zien, dan zie je letterlijk dat in het brein de insula oplicht. En de insula is eigenlijk het gedeelte in het brein waar mensen ook pijn ervaren. Dat op het moment dat mensen een euroteken zien, dat hetzelfde gebeurt als dat je in iemands arm knijpt. Dus dat ik denk, ik moet betalen. Ja, ik wist het niet, maar bedrijven weten dit soort dingen wel. En ze gebruiken die kennis ook op een geraffineerde manier om u aan te zetten tot kopen. Econoom Erika Verdegaal schreef er een boek over en ik spreek haar zo. Geld of je leven? Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Nou, dat blijkt ook te gelden voor 55-plussers. Want volgens analisten van de ABN AMRO zullen zij de komende jaren miljarden meer uit gaan geven aan vakanties. Het gaat om een stijging van 7 miljard euro nu naar 11 miljard euro in 2028. Maar wat gaat dat betekenen voor de reisbranche? Nou, dat ga ik vragen aan reisleider en seniorenreisvlogger Jaap Houweling, BNB-eigenaar Iris Beum en ook aan Martin de Boer van Europarks. Goedemiddag allemaal. Meneer Houweling, om met u te beginnen. Net terug van vakantie als reisvlogger? Ja, klopt. Ik kom net terug, zondagavond teruggekomen. Weekje, 8 dagen Toscane. Helemaal lekker. Heerlijk. Wat was het mooiste? Het leukste was denk ik wel het interieur van de Dom van Siena. Dat vind ik wel indrukwekkend. Ja. En heeft u daar ook een mooie vlog van gemaakt? Zeker, tuurlijk. Ja? Alles in beeld. Ja. ik ging weg. Ik zeg, gasten, ik ga deze reis niet fotograferen. Maar ik heb het album laten zien gisteren. Het staat weer helemaal vol. Hoor. Ja, en want hoe word je dat? Reisvlogger voor senioren. Ik bedoel, ik zie heel veel jonge mensen het doen op Instagram bijvoorbeeld. Maar echt reisvlogs voor 55-plussers, dat was nieuw voor mij. Ja, ik ben dat. Ik vond het altijd leuk om alles vast te leggen. Ik ben niet zo'n idioot die dan de hele dag met zijn telefoon loopt en dan vervolgens vergeet om te zien wat er werkelijk aan de hand is om je heen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar ik vind het altijd leuk om dingen vast te leggen. En vooral mensen en kletsen en filmen. En dat vond ik leuk. En vervolgens kwam dat in beeld. Ik ging dat doen voor een platform dat heet Club. En die filmpjes die werden allemaal getoond. En iedereen vond het leuk. En toen kwam ik terecht bij een tour operator. Die zag mijn filmpjes en die had een soort prijsvraag van we zoeken een reisontdekker, een vlogger. Nou, en daar heb ik me gemeld. En sindsdien ben ik helemaal lijp van foto's en films maken. En professionele vakantieganger dus. Laten we even kijken, vooral luisteren hoe jouw vlogs klinken. Mijn naam is Jaap, goeiedag. Ik ben de senior reisontdekker voor Kras. Oh jongens. Wat nou weer? Ik heb ja gezegd. Ik ga nou die helling af in Oslo. Thank you. 2, 1, bye. Go. Oh yes. Dat was was wel even cool, hé. Goedemorgen. Wat heb je hier gedaan? Lachen. Ik heb, ik kreeg de opdracht om een hoog punt op te zoeken in Noorwegen. En ze hadden bedoeld dat ik dan op een pars, een heleboel van die haarspelbochten en bovenin moest ik dan filmen. Maar vervolgens kwam ik 2 dagen later in Oslo. En gingen we even kijken bij dat stadion waar die skisprongen worden georganiseerd. Ik denk, daar moet ik even boven zijn. Van het skischans springen? Ja, skischans springen, ja. Dus ik naar boven en waren ze net bezig om een zipline klaar te maken. Zodat je mensen daar naar beneden konden met die zipline. Ik denk, ja, als ik dat voor elkaar krijg, dat ik met mijn cameraatje zo langs die zipline beneden word. En nou ja, doe maar dan. Dus ik hang aan en ding. Nou, en jij hebt dat gedaan? Ik heb het gedaan, jongen, helemaal gillen. En dat zijn mooie beelden natuurlijk. Ja, want ik ben nog niet helemaal 55. En mijn beeld van seniorenvakantie is dat het allemaal wat trager gaat. Dat het allemaal wat saaier wordt. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Nee joh, hou eens op. Het is echt waar. Ik werk dus bij een platform voor 50-plussers. Uh-huh. En de directie, dat zijn 30'ers. En die krijgen af en toe beelden van mij. Die zeggen, jongen, jullie leven is leuker dan dat van ons. Ja. Echt waar. Maar zoeken ook 55-plussers echt avontuur op vakantie? Zeker. Juist. Ik heb gemerkt, we hebben dat natuurlijk onderzocht. Ik zit bij Club. Dat is een platform, KLUP. En daar komen mensen bij elkaar die erop uit zijn. Dat hebben we onderzocht. Bottomline zeggen ze, we willen heel erg leuke dingen doen. Mm-hmm. We willen nieuwe dingen ontdekken. En we willen het alleen niet alleen doen. He, dus we zoeken mensen om met elkaar dingen te gaan ontdekken. Wat is dan het spectaculairste dat een van uw klanten heeft gedaan? Nou, oh man, dat is een... wij lopen van de ene hilariteit in de andere. Maar ik denk het beste, het leukste was misschien wel Willem. Die was... Hij is 2 maanden terug overleden. Oh, dat is jammer. Ja. Dat is jammer, maar ik mag het wel vertellen, want ik weet zeker dat hij ervan genoten had. Maar Willem, die was 81 en we gingen in Griekenland paragliden. Dus dat is lachen, jongen, bovenop zo'n berg. Ik zou je zeggen, ik doe dat heel regelmatig. En, en de helft van mijn gasten die zegt, ja, dat wil ik ook. En Willem is 81, hij zegt, ja, dat moet ik doen. Dus Willem, dat is die berg afgerend met een paraglider. Gillen. Ja, wel een dubbelsprong. Hè? Dus ja, dat deed... ik, ja. Maar hij was zo leuk. Die man, ja, die genoot mateloos. Dus ik kan je wel vertellen, 50-plussers, wij zeggen... Dan begint het eigenlijk pas. Want dan heb je tijd en ook een percenten, want dan gaat dit programma. Een beetje geld, ja, we zijn een economisch programma. Economisch programma, maar. Is er een beetje geld te verdienen? Voor jou bijvoorbeeld? Nou, ik is niet voor mij mijn motief. Ik heb echt het motief om mensen te verbinden, met elkaar te verbinden en om ze dingen te laten zien. Ik heb de mazzel gehad dat ik veel kon reizen in mijn leven. En ik heb heel veel ontdekt en dat mag ik delen. En ik zit er niet voor het geld, maar... En dat is er ook niet zoveel nog, voor bijvoorbeeld jouw werk. Hoe bedoel je dat? Nou ja, als er heel veel geld te verdienen is, dan dat is logisch als er veel ouderen gaan. Maar het is dus ook, ja, je moet het wel doen omdat je het leuk vindt. Nou, ik wel, maar als reisleider en reisontdekker en reisverteller. Want je komt natuurlijk ook een heleboel... Problemen loop je tegen het lijf. En ik zit, daar ben ik niet op ingesteld. Maar nee. Ik doe het wel. Want ik had er vorig jaar een die 7:30, knok-knok. Jaap, kom. Want Antoinette is, haar heup is uit de kom. Weet je wel, ja, dat kom je ook tegen. Dat moet je wel even oplossen. En, ja, en dan zit je 3 dagen, loop je van het ene ziekenhuis naar het andere. Vooral als dan bij de eerste onderzoek ook nog blijkt dat ze COVID heeft. En niemand wil er opnemen. Nou, dan heb je wel wat dingen aan je hoofd. Ja. Heb jij nou één tip voor bedrijven, reisbedrijven... die geld willen gaan verdienen aan al die 55-plussers... die nu meer geld aan uitgeven aan vakanties? Wat moeten ze doen? Ze moeten zich vooral inleven in wat die mensen echt nodig hebben. Want je komt echt... Kijk, die problematiek, als je het zo zou willen noemen... Mensen gaan allemaal uit voor de gezelligheid. Maar 55-plussers hebben echt een andere benadering nodig dan jonkies. Hè, dat merk ik wel. Ik gewoon het feit dat er voldoende rustmomenten zijn. Dat ze rekening houden met het feit dat vrijwel iedereen leidt aan PHPD. En dat is natuurlijk ook iets waar je rekening mee moet houden. Ja, wat is dat? PHPD, pijntje hier, pijntje daar. Pijntje daar, ja. Dat betekent gewoon dat ze, als ze vandaag een kilometertje of zes lopen, dat ze morgen mogelijkerwijs zeggen, joh, we blijven thuis. Even een rustige dagje. En ik ga niet met die paraglider van de berg af. Iris Beum, u bent eigenaar van een bed and breakfast in Koudum in Friesland. Heeft u wat aan de tips van Jaap Houweling? Ja, nou, wat wel leuk is, we hebben het dus over 55-plussers. Maar ja, dat is echt nog wel een hele grote groep. Want bij ons komen meer de 65 en zelfs 70-plussers. Mm. En dat zijn echt wel vitale ouderen. Want ik zit in de zuidwesthoek van Friesland. En dat is een schitterend gebied om te fietsen. Ja. En ze komen allemaal bijna met hun eigen e-bike. Dus ze hebben in die zin, zou je kunnen zeggen, wel wat te besteden. Want die fietsen zijn ook niet goedkoop. En ze gaan elke dag op pad. En wat ze bij ons bijvoorbeeld doen is, het is niet dat ze de hele week bij ons logeren. Wij hebben dan inderdaad een bed and breakfast. Maar dan slapen ze soms maar één of een paar nachten bij ons. En dan gaan ze weer verderop. En dan gaan ze daar weer de boel verkennen. Okay. Dus het is echt wel een best wel een actieve doelgroep hier in Zuidwest-Friesland. Want richt u zich ook specifiek op die oudere doelgroep? Nou ja en nee. Ik moet wel zeggen, ze komen eigenlijk als vanzelf op ons af. Want wij staan ook gewoon op boeking. Dus in principe kunnen wij door iedereen geboekt worden. Maar het is echt ruim 95% is de oudere doelgroep. Okay. En dat heeft denk ik toch wel te maken met de activiteiten die hier te doen zijn. En de meeste mensen komen toch voor de natuur. Dus het is echt fietsen en wandelen. We zitten natuurlijk op de route van de Elfstedentocht. Ja. Dus dat is eigenlijk de grote trekpleister. En en daarnaast vinden wij zelf de doelgroep heel prettig. Wij zijn zelf veertigers, ik en mijn partner. En wij hebben deze B&B 2 jaar geleden overgenomen. En iedereen in je omgeving denkt dan dat je je eigen doelgroep wil. Je bent een veertiger, dus je wil vast een jongere doelgroep dan wat je nu hebt. En we hebben echt iets, dat willen we helemaal niet. Want wat is er zo fijn aan ouderen? Een prettige doelgroep. Ja, ze zijn over het algemeen, je kunt ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren, maar over het algemeen zijn ze netjes. Mm-hmm. Ze zijn, en dat vind ik erg belangrijk, ze zijn rustig. Hè, dus ja, ze bouwen geen feestje in je hotel. En dat is heel prettig voor de buren, want wij zitten wel in een woonwijk. De kamers worden over het algemeen best wel netjes achtergelaten. En wij doen alles zelf, maken ook alles zelf schoon. Ja. Dus ook dat is prettig. En ze zijn ook dus rustig, ook tevreden. Ze hebben ook geen haast. Dus dat is bijvoorbeeld 's ochtends als het druk is bij het ontbijt of druk bij de uitcheck, is dat ook prettig. Want het is altijd van, als je zegt, u moet even wachten, dan is dat nooit erg. Ja. Ze hebben alle tijd, precies. En zijn er dingen waar je dan extra rekening mee moet houden? Want het wordt dus echt economisch, nogal een ding. 4 miljard euro aan extra bestedingen worden er verwacht. Maar zijn er dingen waar je dan als ondernemer toch aan moet denken, omdat je een wat oudere doelgroep hebt? Nou, heel suf, maar je moet gewoon goede bedden hebben. Want dat is wel echt belangrijk, zeker als je ouder wordt. Ja, wat de vorige spreker ook zei van pijntje hier, pijntje daar. Ja, er moet gewoon goed geslapen worden. Want de volgende dag moeten ze weer op pad. Ja. Maar het zit hem ook in kleine dingen. Hè? Bijvoorbeeld wij hebben wel echt in elke badkamer een badmatje neer moeten leggen. Want mensen vinden het gewoon eerder glad. En eng om in de douche te staan. En straks heb je iemand weer met een heup uit te komen. Jaap vertelde net dat je dat niet moet willen. Ja. Ja. Nee, en dat gebeurt natuurlijk wel op de elektrische fiets, maar daar zijn wij dan gelukkig niet bij. Dus ook verder niet verantwoordelijk voor. En nog een klein detail, en dat vond ik eigenlijk wel weer een giller. Want wie gebruikt er nog een washandje tegenwoordig? En toen wij de B&B overnamen, de vorige eigenaren legden altijd overal handdoeken neer en een washandje. En wij zijn het gewoon op die manier blijven doen. Maar ze worden ook echt heel veel gebruikt. Ja, ik gebruik hem ook dus, nog, hoor, ja, zo nu en dan. Stom, maar... ik wil niemand beledigen, hoor. Maar... Nee, zeker niet. Het is, en er is mij ook uitgelegd door de gasten waarom een washandje zo handig is. Dus... het zit hem meer in de kleine dingen en ook wel aandacht hebben. Hè? Want ze hebben de tijd, dus ze willen ook wel gewoon persoonlijke aandacht. Mm-hmm. En dat geven wij ze, dus dat is heel fijn. Ja. Maar daar moet je wel een beetje tijd voor maken. Oké, gaan we ook nog even praten met Martin de Boer van Europarks. Een bedrijf met 45 vakantieparken in Nederland. Martin de Boer, ja, die 55-plussers gaan dus heel veel extra geld uitgeven de komende jaren. Hoe hopen jullie daarvan een graantje mee te pikken? Ja, wat ik heel mooi vind, ook vanuit Jaap en Iris eigenlijk, is komt het compleet overeen met wat wij zien. Mm-hmm. En vooral in dat laagseizoen, ja, wat wij het schouderseizoen noemen... Ja, zien wij gewoon de opkomst dus van de oktober de en april plussers. Bijvoorbeeld, aan de randen van het hoogseizoen. Oktober, november nog, zelfs begin, nou, zeker ook met kerst. En daar zien we ook weer de familievakanties. Dat echt de multigeneratie, dat opa en oma de kinderen, de kleinkinderen meenemen. Rond de kerstdagen, rond oud en nieuw. Mm-hmm. Nou, en dat schuift echt op. Naar zelfs maart, april, ja. Dat je dus ja, gewoon een hogere bezetting ziet dan jaren terug. En wat moeten jullie aanpassen in jullie businessmodel om wat mee te pakken van die 4 miljard euro die dus in de komende jaren extra gaat worden uitgegeven? Ja, eigenlijk precies wat de vorige aangaven. Maar vooral ook dat fietsen zie ik echt, dat is booming. Mensen willen een fietsenstalling, het liefst bij een huis of een bewaakte fietsenstalling, waarbij ze echt kunnen opladen. Oh ja. Het liefst een fietsenstalling echt direct aan de woning. Wat wij nu nou, ook neerzetten, ontwikkelen. Woningen met direct een eigen fietsenstalling, met daarbij oplaadpunten. Dat is belangrijk. Ik vind ook nou, de goede bedden. En ze willen allemaal wifi, want ze willen toch allemaal een Word Void en een Candy Crush spelen. En ja, dat is voor hun belangrijk. Ja, en gewoon goede voorzieningen. En ja, dat is ook een wellness soms. Ja, en als je dat op orde hebt, dan kan het geld dus zomaar je kant opstromen. Tot slot, Jaap Houweling, waar gaat de volgende reis heen? Ik was dus in Toscane en ik sprak daar een gids. En die zei, joh, in dat stille, want dat is wel weer grappig. Die zegt dus, joh, in november en december en ook in februari is het hier ook hartstikke leuk. Wat denk je van een kunstreis? Kijk. Dus dan ga ik daar. Ik ga ook in januari weer skiën. Oh. Maar hoe heet het? Zo'n kunstreis in Toscaan is natuurlijk ook geweldig. Heerlijk leven. Nou, dat gaat dus ook heel veel geld opleveren de komende jaren. En dank dat jullie daar wat over wilden vertellen. Reisleider en seniorenreisvlogger Jaap Houweling, BNB-eigenaar Iris Beum en Martin de Boer van Europarks. Geld of je leven. Kopen is oorlog, dat zegt de econoom en schrijver Erika Verdegaal in haar nieuwe boek Geld speelt geen rol. Een boek over hoe we als consument constant verleid worden om geld uit te geven. En het slechte nieuws is, het is allemaal veel erger dan we denken. Het goede nieuws is ook dat we er wel iets aan kunnen doen. Erika Verdegaal, welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Ik dacht eerlijk gezegd toen ik dit boek las, ben ik echt zo dom. Oh, nou, dat is eigenlijk heel verrassend. Je bedoelt eigenlijk dat je het boek heel hard nodig hebt. Ja. Net zoiets als, kijk, je, dat is normaal. Je hebt ook mensen die sporten nooit. En als die voor het eerst gaan sporten, doet het een beetje pijn. Nou, misschien is dat ook wel zo met mijn boek. Maar het is heel goed om te ontdekken dat iedereen je zit te verleiden. Ja, want dat is het dan een beetje de kern van je boek. Dat je eigenlijk ontzettend makkelijk geld uitgeeft. Hoe komt dat? Nou, digitalisering speelt een enorme rol. Plus gedragseconomisch onderzoek. Wat al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw plaatsvindt. En alle bedrijven die dingen verkopen zijn daar allemaal heel goed van op de hoogte. En weten hoe ze dat moeten inzetten. Maar de consument niet. Ja. Nou, en die digitalisering die veroorzaakt weer dat je al die trucs, bekende trucs die er zijn, hoe je mensen kunt bespelen, dat je die ook heel makkelijk en goedkoop kan toepassen via het internet. Ja, want jij schrijft ook, eigenlijk is ons brein helemaal niet toegerust op de huidige consumptiemaatschappij. Nee. Wat zijn gebreken in bijvoorbeeld mijn hersenen, waar ik eigenlijk niks aan kan doen? Er zijn er een heleboel. Maar bijvoorbeeld, mensen denken dat ze rationeel beslissen en dat ze überhaupt een rationele beslissing kunnen maken omdat ze genoeg weten. Mm-hmm. Ga er als mens altijd vanuit dat je bijna niks weet. Neem bijvoorbeeld dat heet de confirmation bias. Je ben een beetje van plan om een huis te gaan kopen. En ineens zie je overal dat je inderdaad dat een huis kopen een heel goed idee is. Dat denk je dat je dat overal ziet en leest. Oh, dan. Maar dat komt gewoon omdat je daarop gaat letten. En dat je bevestiging zoekt met wat je al denkt. Je komt dus in een fuik terecht. Ja, en hoe maken bedrijven daar dan gebruik van? Bijvoorbeeld van die confirmation bias? Nou, wat je bijvoorbeeld, ja, in het geval van huizen, het voorbeeld wat ik nu genoemd heb, zie je bijvoorbeeld dat er op televisie, moet je eens kijken, wel 20 programma's zijn die gaan over het opknappen, het kopen, het weer verkopen van huizen. Nou, als je daarna zit te kijken, denk je, oh, leuk programma wil ik ook. Maar ondertussen word je natuurlijk gewoon beïnvloed. Tja, en zo krijg je dus al die signalen van koop maar, koop maar. Ja. Stel nou, dat gebeurt ons allemaal, geloof ik, dat je gebeld wordt door een telefonische verkoper. Die wil wat aan je slijten, bijvoorbeeld een verzekering. Welke trucs worden er dan toegepast? Dat mag niet meer, hè? Is verboden. Echt? Er is echt veel meer consumentenbescherming dan vroeger. Maar dat helpt niet, want dit gaat over emoties. Hierbij worden je emoties bespeeld. En de overheid kan natuurlijk niet zorgen dat er bij jou geen hebzucht wordt opgewekt, nee. Bijvoorbeeld, of angst. Uh-huh. Ja. Dus wat was je vraag ook alweer? Nee, want dat mag niet. Hoe dat dan bij dat telefonisch verkopen werkt. Maar ik bedoel, we gaan ook over 6 minuten gaan we weer naar een reclameblok luisteren. Ja, dan geldt precies. Het ook. Iedereen wil wat verkopen. Wat zijn dan echt trucs waarvan je denkt, ja, daar moet je eigenlijk niet meer intrappen? Kudde gedrag, bijvoorbeeld. Dat ligt zo voor de hand. Maar heel duidelijk is altijd, als iedereen iets doet, dan denken mensen, ik ook hoor, jij ook, dat het dan waarschijnlijk ook heel goed is en normaal om dat te doen. En kuddegedrag kun je bijvoorbeeld als verkoper gewoon bewust opwekken. Door als je al ziet dat er een bepaalde trend is, bijvoorbeeld in beleggen, in duurzame beleggingen, noem maar wat, of bepaalde auto's kopen, het kan van alles zijn, kunnen ook goedkope dingen zijn, dan kun je daarop inspelen en bijvoorbeeld zeggen, goh, we hebben er al 10.000 verkocht, of we hebben er al, dan gaan mensen denken van, oh, iedereen doet het. Oh. Dus ik moet erbij zijn. Dus daarom zijn. Hebben we allemaal een Senseo thuis staan. Absoluut. Oh. Hebben ze heel goed gedaan. En zijn er andere voorbeelden van producten waarvan je denkt, ja, dat is nou typisch zo'n kudde gedragproduct? Nou, ik vind dus bijvoorbeeld dat iedereen, als je een interieurblad openslaat, dan zie je dus, en dat zie je ook in je omgeving, kijk maar, dat iedereen wil tegenwoordig visgraadpakket. En stalen binnendeuren. Dat komt zoveel voor, moet je maar zo'n blad openslaan. Maar als je dat nou gewoon mooi vindt, ja, ook omdat de rest het mooi vindt, dat, ja, wat je maakt vindt dat dan mooi? Uit? Tuurlijk, je vindt dat mooi, omdat iedereen het mooi vindt. En wat maakt het uit? Nou, als je genoeg geld hebt, maakt het mij allemaal niet uit, hoor. Als je dat graag wil doen. Maar heel veel mensen komen daardoor toch, ja, je bent daardoor niet meer helemaal de baas over je geld. Als je echt, je doet iets, misschien niet omdat je het van binnen heel belangrijk vindt. En wat ook niet helpt, is dat je daardoor door zo'n aankoop een heel belangrijk mens wordt. Want dat vindt de omgeving niet. Je moet eigenlijk alleen maar dingen doen waar je gelukkiger van wordt. Dingen met je geld. Je geld is vaak beperkt beschikbaar. Je moet dingen doen die je gelukkig maken. Ja. En je moet heel goed weten, is dat wel zo? Kun je trouwens überhaupt spullen kopen om gelukkig te worden? Nou, dat is meestal. Daar kun je wel wat op afdingen. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want dan kun je geen tv meer kijken, geen online reclames meer tot je nemen, de radio uitzetten als de ster begint. Maar ja, het komt toch tot je. Dus hoe wapen jij je tegen al die koopimpulsen? Ja, er zijn heel veel gedragseconomische onderzoek geweest. En ik behandel er heel veel van die. Het zijn allemaal hele leuke experimenten die ze hebben gedaan, hoor, in mijn boek. En ik geef ook tips wat je daar tegenover kunt zetten. Bijvoorbeeld het feit dat mensen kunnen getallen niet inschatten. Hè? Als je iemand het getal 500 laat zien en een andere groep laat je het getal 200 zien, ja. En je gaat ze daarna vragen, wat is dit product waard? Dan komt eruit, als je een experiment doet, dat die mensen met dat getal van 500 zullen het hoger waarderen dan die van 200. Zo gek zijn wij als mensen. Maar dat is mensen. Ook een hoger getal, toch? Ja, nee, maar je kunt mensen beïnvloeden puur door zijn getal te laten zien. Oh. Daardoor trappen wij er ook allemaal in. En dat zie je ook overal, dat je allemaal van die van-voor-reclames ziet. Hè? Van 279 voor 69. En dan denk je, wow, wat goedkoop. Ja, terwijl als het 59 was, had je het misschien wel duur gevonden. Precies, iedereen trapt daarin. Ook als je heel slim bent, maakt niks uit. Ook ik trap daarin. Ja, echt? Ja, tuurlijk. Maar als je eenmaal weet dat wat voor effect dat heeft, dan ben je gewaarschuwd. En dan kun je bijvoorbeeld wel trucjes inzetten. Ik geef dat soort trucs. Ja. Om te voorkomen dat je erin trapt. Bijvoorbeeld, je kunt een prijs, bijvoorbeeld een prijs van een overhemd, als je dat wil kopen, je bent aan het shoppen, je ziet iets wat je leuk vindt, kun je bijvoorbeeld denken, goh, voor deze 79 euro, wat zou ik daar nog meer voor kunnen doen? Dat is bijvoorbeeld een goede truc. Ja, of hoe lang je ervoor moet werken misschien? Dat is ook een uitstekende. Of hoe lang je ervoor moet sparen is eigenlijk nog beter. Ja. Ja. Nu ben je econoom, Erika. Schrijf je ook al jarenlang columns voor onder andere NRC en het Financieel Dagblad. Veel boeken geschreven. Ja. Wat verbaasde je nou nog tijdens het schrijven van dit boek? Waarvan je dacht, dit is toch nieuw voor mij? Nou, ik vind bijvoorbeeld het Ben Franklin-effect. Dat vind ik echt, daar zijn de slimste marketingtrucs op gebaseerd. Wat is het Ben Franklin-effect? Ja, dit komt allemaal uit experimenten. Het blijkt dat als iemand aan jou vraagt, wil je dat en dat voor me doen? Dat iemand dan daarna meer geneigd is om weer iets voor je te doen. Dit verklaart dus ook waarom je steeds maar van bedrijven altijd achteraf, wilt u deze enquête voor ons invullen? Wilt u dit beoordelen? Zij weten dat je dan juist meer van dat bedrijf gaat houden. Oh, dus door die enquête te doen, creëer je een soort emotionele band met dat bedrijf? Precies, dat heb je heel goed verwoord, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En er was ook nog zoiets als het IKEA-effect, toch? Ja, dat kun je in je eigen dat wordt gebruikt in je nadeel. Maar het betekent namelijk, alles wat je zelf maakt, dat vind je heel waardevol. Als jij zelf een trui breidt of een taart bakt, dan vind je dat fantastisch. Dan, als je dat moet waarderen, waardeer je dat heel hoog. Ja. Daar wordt gebruik van gemaakt natuurlijk. Door bijvoorbeeld, je hebt van die pakketten waarbij je alles voor het eten koopt, maar je hoeft nog maar één ingrediënt toe te voegen. Ja. Dat is een manier voor bedrijven om het IKEA-effect te gebruiken, zodat jij een heel goed gevoel krijgt over een product. Maar je kunt zelf ook gebruiken door te zeggen bijvoorbeeld, ik ga mijn eigen huis schilderen. Let maar op, als je dat doet, dan krijg je een heel goed gevoel erover. Nog jaren later denk je, ach, wat heb ik die kleur fantastisch gekozen. En dan is het meer waard. Ja, heb je misschien ook wel, als je een boek schrijft, een beetje het IKEA-effect, vind je dat heel veel waard? Heeft u nou nog geraffineerde trucs toegepast om dit boek zoveel mogelijk te verkopen? Of, nou, ik doe natuurlijk wel dingen. En dan heel zou kort? Ja, tuurlijk. Ja. Ik zet het iedere keer op social media en ik voel me er bijna schuldig over. Ja, en dit gesprek helpt ook. Maar Marlitte Zinderwicht, Gwinkel. Geld speelt geen rol van Erika Verdegaal. En tot zover Geld of je leven. Ik wens u een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit Jongerencentrum Quardenne in Rotterdam. Omroep Zwart. Met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. De Nederlandse zorg voor transgender jongeren was jarenlang een voorbeeld voor veel westerse landen. Maar het beroemde Dutch Protocol ligt inmiddels internationaal onder vuur. Zembla onderzoekt wat de wetenschappelijke basis is voor de befaamde Nederlandse genderzorg. Zembla, vanavond 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Mijn angst is niet mijn angst.